şaşarken öldün mü? Birkaç sokak başında yürüdün mü? Anlaman dize gelmez, mücadelen buna yetmez. Yaşarken öldün mü? Birkaç sokak başında yürüdün mü? Anlaman dize gelmez, mücadelen buna yetmez. Kaç kere, kaç kere öldüm ateşlerde. Yangın var bu şehirde, sol yanım senin peşinde. Kaç kere, kaç kere öldüm ateşlerde. Yangın var bu şehirde, sol yanım senin peşinde. Yaşarken öldün mü? Birkaç sokak başında yürüdün mü? Anlaman dize gelmez, mücadelen buna yetmez. Yaşarken öldün mü? Kaç sokak başında yürüdün mü? Anlaman dize gelmez, mücadelen buna yetmez. Kaç kere, kaç kere öldüm ateşlerde. Yangın var bu şehirde, sol yanım senin peşinde. Kaç kere, kaç kere öldüm ateşlerde. Yangın var bu şehirde, sol yanım senin peşinde. Kaç kere, kaç kere öldüm ateşlerde. Yangın var bu şehirde, sol yanım senin peşinde.